Він оглянув коробку і врешті знайшов ярлик. «Телевізор? Йодіт. Хіба нам потрібен телевізор? У нас уже є три. В холі, їдальні та переносний. Для чого нам четвертий?» «Для вітальні, любий. Не хвилюйся так. Ми ж не можемо ставити переносний у вітальні. Це соромно. Я намагаюся заощаджувати, але чотири телевізори є мінімум. В усіх журналах йдеться про це». «І три радіоприймачі?» Френклін роздратовано зиркнув на коробку. «Якщо ми навіть і запросимо інколи гостя, то хіба він весь час сидітиме сам у кімнаті перед телевізором? Юдіт, нам треба спинитися. Речі даються недарма. І далеко не дешево. Хай там що, але телевізор поставить трата часу. Адже тепер тільки одна програма. Смішно мати для неї чотири телевізори». «Чотири програми, Роберте». «Вони відрізняються тільки рекламою». Юдіт збирала щось сказати, але задзвонив телефон. Френклін підняв з кухні трубку. З неї долинув нерозбірливий шум. Спочатку він зацікавився, гадаючи, що це якась надзвичайно престижна реклама, та потім впізнав голос Хетоя, що захлинався в істериці. «Хетой!» – закричав він у трубку. «Заспокойтесь!» «Що там іще скоїлось?» «Докторе, на цей раз ви просто зобов'язані мені повірити. Я пробрався до забороненої зони, випромінювача. У мене стробоскоп. Через нього виявив сотні імпульсних джерел з оптичними застінками. Щось схоже на кулемети, направлені на людей. Але видимі для них. Це фантастика. Готується велика компанія по підсвідомому рекламуванню автомобілів і телевізорів. Вони хочуть примусити міняти модель. Кожні два місяці. Ви тільки уявіть собі, докторе. Нова машина. Кожні два місяці. О, Боже. Вселений, це ж...» Френклін терпляче чекав, поки скінчиться 5-секундна реклама пауза, що перервала Хетоя. Телефонні розмови були безкоштовні, та тривалість реклами залежала від відстані або антени. Якщо він був далеко, то 9 десятих часу займала реклама, тому абоненти відчайдушно намагалися вернути слово між ними. Але ще до того, як закінчилась реклама, він кинув трубку, потім зняв її і поклав поруч з апаратом. Підійшла Юдіт, взяла його за руку. «Роберте, що сталося? Ти сам не свій». Френклін схопив свою склянку і пішов до холу. «Маєш рацію. Його слова не дають мені спокою. А тепер думаю тільки про це». Френклін глянув на темні контури випромінювача, що височів над торговельним центром. Його червоні вогні загрозливо спалахнули у нічному небі. Хоч як він боровся з собою, але раптом відчув себе спустошеним, нікчемною комахою. І його охопив страх перед невідомістю. «Тепер я далеко не впевнений», – тихо промовив він. «Багато в чому Хетой має рацію. Ця примусова система купівлі є тим останнім, чого треба було чекати від капіталістичної економіки». Юдіт мовчала. Він подивився на неї. Вона стояла посеред килима з безвільно опущеними руками. Її розумне обличчя з правильними рисами тепер виражало безпорадність, бездумність і пригніченість. Френклін простежив за її поглядом, він був спрямований поверх даху універсаму. Зусиллями відвернувся і швидко увімкнув телевізор. «Іди сюди», – сказав у розпачі. «Подивимося телевізор». «О Боже, ми справді не обійдемося без четвертого». Через тиждень Френклін заходився робити перелік свого майна. Він більше не бачив Хетвея. Але коли за містом пролунали вибухи, і він прочитав про спробу диверсії на велетенських рекламних випромінювачах, то відразу згадав його, а згодом почув у останніх новинах, що вибухівку вмонтували робітники, які закладали фундамент. Дедалі більше випромінювачів виростало над дахами на огороджених острівцях. На 10-мильному відрізку від клініки таких екранів було вже понад 30. Вони стояли впритул один до одного, здіймаючись над потоком машин, наче велетенське доміно. Френклін мимоволі позирав на них і думав, що вибухи могли бути контрнаступом Хетуея. Він склав список свого майна і побачив, що за минулі два тижні вони з Юдіт за рахунок нових здали такі речі. Автомобіль – користувались два місяці. Два телевізори – користувались чотири місяці. Електроплиту – користувались п'ять місяців. Фен – користувались чотири місяці. Холодильник – користувались три місяці. Два радіоприймачі – користувались сім місяців. Програвач – користувались п'ять місяців. Коктейль-бар користувалися 8 місяців. Половину з них він придбав сам, але ніяк не міг пригадати, де і коли це сталося. Заїхавши приміром у гараж біля клініки, щоб залити мастила, Френклін погоджувався з доказами службовця, що здати автомобіль у рахунок придбання нового набагато дешевше, ніж його змащувати. Через 10 хвилин він мчав по автостраді і раптом усвідомив, що придбав нову машину. Так само були замінені телевізор та ті ж ненависні моделі з деякими удосконаленнями. Дивно, але телевізори рекламували самі себе, та продавець запевнив, що реклама припиниться через 2 дні. Фактично не було такого випадку, щоб він сам вирішив, а потім пішов до крамниці і купив. Тепер Франклін не розлучався з списком придбаних речей і вносив у нього нові покупки спокійно, без протестів, не аналізуючи цю нову техніку розпродажу, розуміючи, що єдиний вихід для нього – цілковита капітуляція. Доки він, і такі як він, виказували хоча б слабенький натяк на опір, крива росту інфляції стримувалась до 10% на рік. Та коли навіть і цей неозначний опір було придушено, вона почала непомірно зростати, виходячи з-під контролю. Через 2 місяці, якось повертаючись додому, він уперше побачив зблизька рекламний випромінювач. Їхав він із швидкістю 40 миль на годину. Після 2 з 3 листоподібних шляхових розв'язок рух почав сповільнюватись. Біля одного випромінювача сотні машин з'їжджали на трав'яний газон. Збирався натовп. Вгору по металевому фасаду дерлися 2 маленькі чорні постаті. На решітчатій поверхні, у вечірньому небі, періодично спалахнули безліч світлових пульсаторів. Інші валялися долі. І перше враження було таке, наче робиться профілактичний огляд. Френклін розумів, що підозри Хетуєя справдились. Спинивши машину обіч дороги, він пішов до натовпу, що був освітлений спалахами випромінювача. Далі, за металевою огорожею, яка оточувала острівець між шляхопроводами, стояв гурт поліцейських та інженерів, що спостерігали за людьми, які лізли на сотню футів над землею. Френклін спинився, відчуваючи полегкість від несподіваного просвітління. Полісмени, озброєні кулеметами, стежили за 2 своїми колегами. Вони підбиралися до 3-ї маленької постаті, що притислась до блоку вмикання. То був бородатий чоловік у брудній сорочці і потертих на колінах джинсах. Хетуєй! Франклін кинувся до острівця, випромінювач шипів, тріщав, свистів. Запобіжники вилетіли десятками. Потім миготіння припинилося. Все завмерло. Але сяєння тривало, і одночасно сотні людей глянули на екран, де з'явились літери і фрази, які Френклін читав кожного дня, проїжджаючи по автомагістралі. «Купіть негайно! Купіть негайно! Купіть негайно! Нове авто! Нове авто! Нове авто! Нове авто! Так, так, так, так, так, так!» Завили сирени. І 2 патрульні машини пробилися крізь натовп на край газону, зупинившись на вогкій траві. З них повисипала поліція з кийками напоготові і почали швидко відтісняти людей. Френклін стояв широко розкритими очима, і коли вони наблизились, сказав: «Полісмене, я знаю того чоловіка». Але полісмен штовхнув його в груди долоною. Френклін заточився, і коли поліція почала бити лобові вікна, сховався за автомобіль. Потерпілі водії гнівно протестували. Ті ж, хто стояв подалі, зразу кинулись до своїх машин. Пролунала коротка автоматна черга. Довкола все стихло. Було чутно, як важко дихають люди. Хетуєй закричав, його голосі разом з біллю чулося щось переможне. І, розкинувши руки, стрибнув униз. «Роберте, що ж там сталося?» – спитала Юдіт наступного ранку, коли Френклін сів у крісло. «Я знаю, що це трагедія для його жінки та дочки». Але Хетуєй був у полоні нав'язливої ідеї. Якщо він так уже ненавидів рекламні екрани, то чому не руйнував старі, а кинувся на нові? Френклін не зводив погляду від телеекрана, сподіваючись, що програма хоч трохи його розважить. Хетуєй мав рацію, промовив він. Та невже? Реклама, якою була, такою є. Справжньої свободи вибору ми так і не матимемо. Проте все одно нам не витратити більше, ніж ми заробляємо. Хоча фінансові компанії нас спонукають до цього. І ти згодна з таким становищем? Френклін підійшов до вікна. Посередині їхнього масиву було зведено ще один випромінювач, якраз на схід від їхнього дому. І зранку тінь від його 4-кутної суперструктури вкрила сад. Сходи до балкона сягала навіть його ніг. Наче щоб виправдати таке сусідство і, можливо, послабити підозри, Він був зведений з претензією на дрібний снобізм. Нижні секції віддалено нагадували стиль епохи Тюдорів. Роздивлюючись їх, Френклін побачив з півдюжини поліцейських, що сиділи у своїх патрульних машинах, і монтажну бригаду, яка розвантажила виготовлені на заводі решітки. Він глянув на випромінювач біля торговельного центру, намагаючись заглушити гостроту спогадів про Хетуея, про даремні спроби бідолашного молодика переконати його і заручитися підтримкою. Він простояв так цілу годину. Зайшла Юдіт, одягаючи капелюшок та пальто. Вона була готова знову йти до універсального магазину. Френклін пішов з нею до дверей. «Я відвезу тебе, Юдіт. Хочу дізнатися про замовлення на нову машину. Наступні моделі обіцяють у кінці місяця. Може, нам вдасться отримати автомобіль з найперших партій?» Вони вийшли на під'їзну алею. Тіні від рекламних екранів і випромінювачів розверталися відповідно до положення сонця. Мало не торкаючись один одного, вони стриміли над головами людей, наче ножі могутніх косарок.